بابا عقیقے کا جانور کیسا ہونا چاہیے؟ ان امور میں احکام عقیقہ مثل قربانی ہیں۔ میرے آقا اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، آزا سلامت ہوں، بکرا بکری ایک سال سے کم کی جائز نہیں، بھیڑ مینٹھا 6 مہینے کا بھی ہو سکتا ہے، جبکہ اتنا تازہ ہو فربا ہو کہ سال بھر بالوں میں ملا دیں تو دور سے متمیز نہ ہو، ان سے الگ ظاہر نہ ہوئے، دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہو۔ عام طور پہ مشہور ہے کہ 6 مہینے کا چل جائے گا دمبا یا میڈا، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اتنا تگڑا ہونا چاہیے کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا نظر آئے، منا نظر آئے۔ اگر منا نظر آتا ہے، یعنی سال بھر کا نظر نہیں آتا، تو پھر قربانی اس کی نہیں ہوگی۔ اور علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بدائع میں ہے افضل قربانی یہ ہے کہ مینڈھا چت کبرا سینگوں والا اور خصی ہو۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب۔